الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم سورة آل عمران کے مسئلہ رسالت چوی کے سوار لسیبہات دو لسمخ کے بیان شو چی آخری پاکی داغی مرتد والے ذکر کو تیر لسما شبہ و سوار لسما و ذکر کئی دی آیات کے ترغیب دے انفاق بی سبیل اللہ تا مخکی ذکر روشو چید کافراننا اللہ دا طول دنیا کڑا کشی نقب لئی کیاو تنے دخپل زان نافذی اکی نقب لئی تاغی وجہ بیانی چید آولی نقب لئی ودی کہوی چلن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون نشہر سیدے کمال دنے کہتا رضا دا اللہ تا او جنت تا صبح رجزا تو خرج نئی کرد آگے چستا تو اثر محبت ہی کنا نو قبل دو دو پار شرط اغا مما تحبون دے اللہ تا اغا قبلی گی چی مما تحبون چی وندو سر پخپل محبت ساتی او کل چی انسان دغا زیت ورسی دغا دنیا نا سفر شروع شی اگر بیا دنیا سره محبت نساتی دغه آخرت ته توجه پیدا شي دنیا بالکل التفات نه کوي دنیا ته ځکه نه قبلیه ازم د يهودو د بحث سره تعلق دی چریت الله او جستاسو عمل او استاد او مال او دل نه قبلې زګه څو دنیا سره محبت ساتي الله په نوم یې نور کوین تاسو کامیابی زګه نشته چه اللہوی دا علب کامیابی گی علب از قبلوم چستا کم شیخ وقی اوغا خرج کی استاسو مال خوخ دے نی خرج کوئے استاسو دنیا عزت خوخ دے نی خرج کوئے استاسو خپل دنیای مرتبی او درجی خوخی دی آد اللہ رضا دا پار نصرف کوئے سنگ و تاسو رسے جنت تا سوز پارا نشتا گاگ اللہ رب العزت پدی شرط سر مشروط کو چمی ما تحبون چرین شہر سیدے نیکے تا و خیر تا تراغی پوری چی خرج کے نم ما تحبون بازی داغینا چتا سو سر محبت ساتے امیما تحبون عام لفظ دی یوازی مالنا معلوم پا کراغ امیما تحبون کی اقبل عزتم پا کراغ جب اللہ پا لارکی صرف کہکا نا خپل عقل او فکر او خپل قیمتي عمر دا ټول مما تحبون کی راضی مجھے دا ټول د الله د دین نه قربان کی نو برس منزل تا او برس جنت تا وما تنفقو من شین فإن اللہ بی علیم اگا چی خرج کوئی تاسو سشے بیشک اللہ پاغیبان نی خپوئی گی داگی پا حقیقت باندی چی دا سشے تا خرج کو دیار لسم اعتراض پدی پیغمبر داو یهودو دو طرفنا چگور دے دعوی کئی چزما ملت ابراہیمی دے او حال دا دے چدے دے ملت ابراہیمی باندے عمل نکئی ذکر پا ملت ابراہیمی کی چکم سیدون حرامو اگر دے حلال گرنی لکدو وحشوا دوخ پیشو دا دے حلال گرنی ادا پا ملت ابراہیمی کے حرام جواب کی اللہ رب العزت چدا ٹول سیدونا ملت ابراہیمی کے حلال چدا کمتا سوتا حرام وائے دا ٹول حلال ہاں دو خبر دا اگا خو خاص دے یعقوب علیہ السلام پا حق کی راغلی دی چاگا دیو مصلحت پوجا دو وخاو پے بند کرو یا مرض و بیماری وا ڈاکٹرانو تاوی طبیبانو چیدی نپال کوا ناگے دے پال پا طریقہ بانے بند کری او یاد آو چی اگا امت کی دام یو عبادت و اللہ تنیز دیکتو چکم شیبا دی خوخو اگا با دی تا اللہ در زاد پارا پزان بند کن سدا بنا کن ندقا سی یعقوب علیہ السلام ام کریو دیتی نمسلہ دا جوڑا کلا د دې د ابراهيم عليه السلام د ملت سره څه تعلق دی چې دا غنوم اخلي ښا کل الطعام هر قسم خوراک هر قسم نمرات څه دی چې د کوم په حق کې دی يهوديانو سچېړ چاړ کا او بحث وکاو کنه او یا دې خاص کاغذو وخوا کدو خپېو هر قسم طعام چو حلال او د پاره د بنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه مگر هغه چې بن کړو یعقوب علیہ السلام په خپل ځان حرمت معنا بندواله زه خاص ته مصلحت ته وینا یو خاص پیدې په جوان دی او دا غسر تعلق ساتي ښا په نورو پیغمبرانو نه حرامو حناوی بزان حرام کړیو علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ دا خبره خوري را په خوار ډیر مخ کې دا نازلې دو تورات نه د یعقوب علی السلام نړۍ رستو تورات نازل شوه دی نو دا حالت پکشته دا غی کنا دا یعقوب علیہ السلام دا دی خبری ذکر پکشتا چې دا څنګه حرام کړی و قل فأتو بالتورات او آیا چراوڑے تورات فتلوها ویلولے ان کنتم صادقین کدا درشتینی ہے په دې خپل خبره کې دا ډېر آسان ده چې تورات کې دا ارسو بیان شوی فقیه حل او فیصله وشي کنه هغه په دې په دیوان کې او تورات کې تفصیل شته دی نغې تیوان نه کې هو دا فاتو به تورات بدلوها او بیا به خپل خبره کوله یو دا چې دا مخکې انبیاء حرام کړی و حدویم دا چې ګوره ملت ابراهیمی دغه او دا پیغمبر هغه ته حرالوي د دواړو په نسبت سره الله زجر ذکر کوي فمن افترى علی الله الکذبا او چا چې جوړ کړل په الله باندې دروغ هغه دادی چې دیوی چې دو وخا مخی امتونو کې حرام و دی پا اللہ دروغ جو یا دیوی چې ملت ابراهیمی کې دا حرام او دی حلال گنی دا دوڑا خبری افتراء علاللہ دا دروغ دی پا اللہ باند نا اغا سوک چی جوڑی پا اللہ باند دروغ من بعد ذالکان پس دا دینا چی تورات شتا دی او تورات کے بیان شتا دی حدیه نگوری پولای قوم الظالمون ندا خلق دے ظالمان زن سرم ظلم کئی مخلوق سرم ظلم کئی چیز زن نوت دروغ جوڑی قل صدق اللہ تو تعلانو کا دا بیان چوشو دا اللہ نازل کو ریر رشتیا بیانو کو او خبر حل شو دا یعقوب علیہ السلام پا حق کی مسئلہ و او اللہ ذکر کلا تفصیل یہو کو چنو پا آغا حرام وانو پلون رو پیغمبران اگر دا خاص یو حکمت پو جبان دی پزان بن کلی و دیتا حرمت نشی ویلی تا خود هر زمانه که دیر خلق دخپل بیماره پوجبان دی دیر سیدونه نخوری کنا نقصان و لور کئی دا سمره رشتین خبره اللہ اکلا سمعلوم شوا دا تمعلوم شوا چه ملت ابراهیمی که دا هر سحلالو کل تعامه لکه څنګه چې دا پیغمبر یې حلال غني نورا شه فتبعوا ملت ابراهيم حنيفا راشه د دې پیغمبر تابعداري وکم دا ملت ابراهيم عليه السلام دی چې پاکو دا ملت او یو شه دا دین د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عین ملت ابراهيم دی فتبعوا خبره پاری وروارولا اغیق ویلو چه منگ پا ملت ابراهیمیو او ده نده نالارب العزتوی چه ده پا ملت ابراهیمی ده و تاسو نیه راشه کسوک ملت ابراهیمی غواری نو پا دی پیغمبر دی ایمان راوڑی وما کانا من المشرکین مانا نو ابراهيم عليه السلام د دې مشرکانو په شان ته د دې چې سکه یو خدا نه کولو د دې چې ځان نه کوم حلال او حرام جوړي هغه خدا نه جوړول دا يهوديان یا د مشرکان د مکه چې ځان ته ملت ابراهيمي باندې وي دام دروغ جن دي زکه دې شرک کوي وما كان من المشركين هغه خود مشرکان سره تعلق نو شرک خلاصه کې مشرکان سره دنیا کې روزگار نو ارسي پرېخو پل پلار پرېخو پل قوم پرېخو ابا قاعده ویلی وتا چننی برا مما تعبد ان برا منكم مما تعبدون مستذن بيزاريو سوار نسمه شبا دا چې ویلو دا پیغمبر زکه موږ نه مانو ایمان په نه راوړو چې زه زړه قبله پرې خو دا انوی قبله جوړ کړه خلق ته وی خو چې کومه زړه قبله وا بیت المقدس نه پرې خو دا او نوی قبل بیت الله دا خوص حکم را جزی تمقوار دا زمون قبل دیر پخوانه دا زاله دا از دا قبل نوی دا نزکا مون دا دمر گرتیانکو دا کهوس چی بیدتیان روی مالاوی دا دی پاک نوی خبر راویستی مون با دا پخوانو دا مشرانو اغا زور دین بای او زور کار وای وي موږ نوې خبرې نه مانو دا د يهودو محالقه نریته مله جواب کوي چې زړه قبله خو بیت الله ده چې لازمه که اسمان نو څه شی وبوي او بو کې او زه ښکارا کېدو د قزې او د بیت الله وسرین وي زو زرا کاله مخکې زما کې د اسمان د پیدا کولو نه الله د بیت الله نه خیخه وا لازم کې وي زمره په خوانه اته سوې دا نه وي بیت المقدس خوري رستو راغله دغه سیدیته هم جوابو دی به ځان ته چلوکه زړه مسله خو زمونږ ده که خامخا تاریخ ګورن د نوح علی السلام نه شروع شوی ده نوح علی السلام نه مسله توحید یا که د دې امت خبره کئ نو دا مسله ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د وخت نه راغلی دا سوار له سوا کال یو شو ادا تاسو چې څه کوي نو دا اوس یا سل کال وې کیږي یا وې 200 کیږي یا وې 300 کیږي بس دا ټول خبرې دغه کې جوړې شوې دي ښا ګوره چې هرچا جوړې کړې دي عیاش خلق دنیا کې راغې دنیا پرس خلق راغې مالدار او دولتمن بادشاہان هغهي ځان لا عیش پرستی کوله نو چا به میلاد جوړ کو چا به عرس جوړ کو او نوې طریقې راوېستي ښا دا اوس راوتی دي توحید خو ډېر مخکنه مسله ده ان اول بیت وضع للناس بشک اول کور چې بعد کله شوی دی د پاره د عبادت خلقو د پاره د تعظیم د خلقو د پاره د اجر او ثواب د خلقو للناس دا معنا دا نه چینه خلق ټول هغه کې پاتې کیږي هغه څوک نه پاتې کیږي وللناس معنا سو تخلق دینی فیضی دی پکی او پیو یو عمل پکی اللہ سم راجن نو سواب نور کئی دیکھو تخلق دینی فیضی دی پارا جوڑ کڑے دی دنیا کے مشرق و مغرب سم رچ مخلوق دی ٹول دی تمخ کئی کنا دی تعظیم کئی خوزی علی الناس للذي خامخا اغا کور دے ببکتا مبارکن ببکتا چه اغا موقع معظمہ کی دے بیت المقدس خو پا شام کی دے او دا کور پا موقع معظمہ کی دے بکے و تولی ہوئی اغو بلنم دے مشهورنم خداغی مکہ دے کنا نفرق دا کئی چې بکا وخت کې او چې آبادی پکې نو دا کورم دا سروانو چې کوم وخت کې ابراهيم عليه السلام او اسماعيل عليه السلام بیت الله جوړو تعمیر کو نو خار په نو کنه مستو لډا غوا دا خرستو بیا خار شو دا هغه وخت کې او تبکا ویل شو او چې آباد شو خار شو نو مکه او ته ویل شي دا یو فرق دی خان دیم فرق دا دی چې بکا خاص دی حرم ته ویل شي دا توافونه چې بګی کیږي دا بکا دا کورم دا ځای دی کنه او چې اپیر نور ټول خار چې دی نو ته مکه ویل شي دریم جواب داره چنه دا دو نمونه دی دا وقت ناوتا دا دو نمونه ویلیشی دا زی پرخم نشتره کتول خار دی او که دا مسجد حرام دی او کارس دی طولو تا مکاو میلیشی او طولو تا بکاو میلیشی دا ولی زکا مکه ای کو خپل نوم دی بکاو ته زکا ویلی شي چې دی یو معنا دا تکول او الله پذیز دی کې ډیر ته دنیا سرکشا ظالمان تکولی دی کنه خو تاریخ الله ته معلوم دی ډیر خلق راغلی دی په غلط نیت دیوازه بابل نو دغه قران ذکر کړی دی د ابراهه لخر کنه دا دیوازه ابراهه لخر نو دغه په شان ډیر خلق دغه راغلی دی او سر یې خېده بیا نه تیری واپس ښا بکه یا بوکو تبوکو معنا الله لا کړی دغه ځای څوک دا وی چې دا بکا د بوکان دی بوکا جوړات ویل شي او دا داسې او زید چې څوک راغلی دی تا نو جوړلې دي کنه سرګونه او کتلې دي چې دې کور عظمت او د کور کور برکت او د دې د شان یې لیدلې او د خلکو دا توافونه نزغه دې کې انسان په زړه کې د الله عظمت راشي یار راشي خوف راشي نو جړا ور سره یې کنه دا د جړا ځای دې د فریاد ځای ښه او دا کور په دغه ځای کې دی او دا کور څنګه دی مبارکن ډیر خیر او برکت پکې الله چولې په دې کور کې په دې واړه کوټه کې الله ډیر خیر او برکت چولې مبارکن ولی سوک چی رازی نو محروم و نزی خرستو ورسر شرط بیانی خواه حل تا اڈیر خلق رازی اڈیر پا کی محروم اللال شی دا یو خاص مطلب نزگیو تا مبارک ویلی خواه دا مبارک زیده دا مبارک دی ہاں اللہ برکت اچون کے دی ناغا پا دی که برکت اچول دی مخلوق چر سوم رہی هغه ته مبارک ویل شي خا کبیت الله دې نو مبارک دې ک پیغمبران دې نو مبارک دې دغه سه ک قران دې نو مبارک دې هر یو ته بزا سي پتا واستې شي ها مبارک بصرف الله اي بل سوګنا دا دغه سي پات ته ها مبارک بغیر د الله نه بل هیڅ سوګ نشتا نما ملائکه او انبیاء او نور څوک څنګه چېږي چا کې برکت واچي ری وسنګا چی برکت هي زره په خپل نشته نه بلکې وسواچی هغه په خپل محتاج دی الله ته او سوال کوي چې الله ستانه ز خیر سوال کو خستانا دا برکت سوال کو دا خود دمرو واضحا مسئلہ دا خو افسوس دا دے افسوس چې مخلوق سره ډیر ظلم شوی دی چې دې ته حق نه دی خولې شوی په دنیا کې په بل خبره زمرا زور نه دی لګې ځلکه په دې چې زمرا زور لګې ځل دی بادشاهانو عالمانو ملدارانو ټول په دې زور لګولې چې لکه ګوره خبره سو کو نه کی ګوره اوه پابندې ده بوټو لګاوې څه خبره نه کی ګوره دې باندې را سخته پابندې و او دا غي دا اثر دې کنه چې منځنه څوک نه دی خبر ومانځو کې پینځو وخت وای وای اپویږي نه چې دا زو سوېما او نو مانځو کې یو سوې او چې تاسو ته نو کینو عقیده بل شانتی ده چې خبرې شروع کی نو بس پلانې برکت دې او پلانې دې کډېر برکت ته چې څوک لړ شي نو برکت زه دې او ډېر برکت راوړي ځان سره دا والته کې خرسي نو کارخانه ده که کپنی ده که فیکټری ده د برکتونو او دی جوړی کړی دي کنه دا نوی نیتو دا دی خلقو د برکاتو فیکټری جوړی کړی دي ولې دار سه فیکټری وې ا د برکت فیکټری و نه چې څوک زینو برکتیږي برکت کیږي چې څوک زینو محروم نه دي خالی جوړې و نه دي سبا وړی نه دغلی خلق واخیده دا ولی زکر دی دمانزن ندی خبر چی دمانزن که تصوه چی اللهم صلی یا اللہ ترحمت را نازل کی چا بانده علی محمد خانو چی محمد رحمت تا محتاج دی او غستا دعا تا محتاج دی چی تبو اللہ سوال که چې الله ته رحمت نازل کړه نو د دننه دی بل لوی سړی چرته دنیا کې لیدل کوئی بڑا جنا دنه سو کلوې شته دنیا کې نو زم رضان پوکا چې دا هو خیر الخلائق دی دا نور ته نټول لاندې دی نو چې دې برکت ته محتاج دی الله ته محتاج دی په برکت کې اچاله نشي ورکولې نو دا نور څنګه ورکي دا څه وې چیرې ورې د برکت ځای دی نو څوک لول شي نو محرومه ته ناراضي خدای وته ویل دې کنه زه نور ها دا تبياس وې چې الله مبارک یا الله ته برکت نازل کې بچاوان دی علا محمد ابیار پسیس ہوئے کما صلیتا علا ابراہیم کما بارکتا علا ابراہیم لکا غجتا تمحتاج او پر رحمت کے او پر برکت کے ریا اللہ پدی پیغمبر بانی وقص رحمت نازل کے او برکت مونگ داغ دا پارا سوال کون نکو بدی سوک پوشوی دن ولی بیدا سوی خان ولی بیدا سوی چی پلانی دا برکت زی چی سوک لڑشی نو دمرا برکت والا ورکی چی روڑی نشی برکات علت تقسیمی کی کنا ٹیک دار دی چاله لګاو چاله ډیرو چې کوم سړی لکوټي غټ گزارو کی کنه هغه دې پوره خبر او ډیر شی وو سیل تا کنه هغه ته بیاوي چې برکت بوري خو سوال وګوره داسې ټیکسی یا سوزکی یا څه شی وګوره ها دغه جستا برکت ډیر زیات دی کنه نو کدی د خپل مانځنه خبروي دی بچاري داسې نه کول ها چې پیغمبرانو په حق کې تسوال کوي ځان لاله چې الله ته په رحمت نازل کړي ته په برکت نازل کړي بل چا سره نشته ځکه ستانه سوال کوو او چې بیا شروع شي او خبرې کوي از جو بی چالاکی دیڑی را دا نو بیا دا دا ملک و برکات دی دا خلق را پا مخکڑی خوا بیا اللہ سرس نئی انا پیغمبرانو سرسی خوا بیا اٹول برکتو ندی سر ای پیرانو میرانو سر یا خودت نزگا دی کور تیسوی مبارکن دیل اللہ خیر برکت ورکڑی خوا اګه څوک لر شي اتواب تکینه غیره او مل اخر او برکت وکړي دا نه چې دا زری کور تکینی او کیشي بوجه کی دی وتا چورګا دی به ترلان اډا کوما ته وسوې چې دا زای کې د برکاتو خل پرانست ده یې سړیو نه نه چې لا غیره برکت ورکړي د طالبوم درکې تبا مبارک شی او دلی العالمین او دا کور دا ٹولی دنیا دا پارا رہنمائی دا ٹولی دنیا دا پارا دا دین تعلیم دے دا ٹولی دنیا دا پارا دا دین درس دے او دلی العالمین کولی پا دیبا سوک پوئی گیا خود بس دا اللہ دے خیر کئی نو خو دا با قیامت کی پتہ لگی چھے جی سے افسوک دے پا جی سے افسوک دے خام جی سے افچہ حج لزی ناغا پا دینیت باندے نزی پا دینیت باندے چھے دا غزائی دا دین مرکز دے دا غزائی کی وحی نازل شوی دا دا غزائی باندے اللہ خپل برکتونا اور رحمتونا نازل کری دی آزه نو زه زما چې د خپل دین په مطلب واښمه چې د امونګ سکو الته سکی نو ډیره غلطه او خطا یې وای چې الته پری زما او دا غزين خپل منځ خپل عبادت خپل ایمان خپل اسلام خپل عمل داس د کما صحیح نیت خدا له ها صحیح نیت دار دا صورت مې دا کراشي چې روح المانی په دې سمره وضاحت کړي حیران به پاتې نه دي سره بل څه تاریخ ته به په دې نیت زی خوخه خلق ته ځان سره به وړه کانشي وړه چې د بیت الله د هغه غلاف نه سلګون ته شي کټ کما هغه اتلس تر اورم ها اتلس وسکه یا د خلقونه کپنو نوې چې چلته ده زمزم په وبو باندې وینځو ابي دې لراوړو کنه چې دې پکې بیا کفن شي داس دې دا حاج له خلق زده دې بار دې ها ابي اوس خو بل شانت کار دې اس خو بولا ارچا پرچی ورکڑی چی دا گوری چی گڑا وڑا نشی تالو خلقو دیر پرچی درکڑی خدا گوری نو چی لڑشی نو آل با زمانو مواخلی چی پلانی سلام کاؤ حالا که دیو مدینی تا دیو دیو عمرہ نکی نا اغی عمرہ سکی سلیا اغی بیت اللہ سکی اغی توافو نسکی اغی خمخ کی پو مدینہ باندے ٹکا روئی چلتا با لڑشی ہو پیغمبر بناستی ہو دیبو تا یو یو پرچی پیش کئی چی دا پلانے دے پلانی زیے دے او غطا تا سلام کاؤ مو تو بید آس خواب دی چی دی زین دا ظالمان ندی اسو کتا دا غصد خلی ویناو کی چې د مدینه په سرکار باندې زما سلام کاوه وي ښا او ذل للعالمین د الله دې په اړه جوړ کړو دا هدي دې په اړه چې مخلوق ته دینه خپل دین زده کی د خپل ایمان او اسلام په پته پوي چې دا سړي سن دي فيه آیات بینات پدی کور کې ډېر علامی دي د الله د قدرت او د وحدانیت واضحه ښکارا ښکارا ډېر علامی دي پکې حجر اسود دې پکې دا زين راغلي دي آیات بینات بل زاده چې زمانی او شوي صفائے تهجت ناراضي څنګه وره دا دروازه لرکو چې دا د غمغه تی پار کو نه هغه کی دا نه زمانی او شوي نور کورونو په شان خور نه دي کنه دا څه خلق دا جوړ کړی وا چې الته کی کم تری دي کنه هغه د بیت الله د پاس انزیم دا څه دروغ ولې نه دي مونګلی دې لري چیزی دا علامه نه ده هو دا علامه ده چې په درنګو کم تر دي په زرګونو په لکونو خو غل به ونه ویني بالکل کته کوشش کوي کنه په حرم کې به دا غل ونه ویني دا بغښته ده کایا تم بینات کې داراش کنه مقام ابراهیم چیو داغی نخو نشانونا اگا مقام دے ابراهیم علیہ السلام دے اگا گٹا چیغا پی ادری دلیو امارت اکڑیو او پاگی کی داغ پی خاخ شوی وی او اگا نخی پاگی وسو مشتا دے دا احکار معجزہ دا کنا بل علاما من دخلو کانا منا سوک چی داخل شدیتا نغلب امنیم ایو مانا دادا ده شریعت دا حکم ده چکا دیر ظلم کلی قتل کلی جرم کلی غلاگانی کلی هر سی کلی و چکلا بیت اللہ تا داخل شو نکان آمنا ده تبسوک سنوی دل امن ورکے چوزی بیانو بار چار سو سرکوی خوا کان آمنا دا دی امام ابو حنیفہ قول لے نیر امامان پکے اسی دلانا تنگ دی نغیوی نا دخدے پن دیانو اخو پیغمبر وی چو زماد پارا یو عورت چو مکفت حشوا اگی کی دو گھنٹی اللہ اجازت کرے ہو چستا دا پارا پدی کی اجازت تے کہار دے سوکوا جنے نو ده غلاف سره بیت الله سره قتل کړل دا غزه پاره ابي اوي چې دې تا که حرمت بیا واپس یو دو غنټي پس او دا به تر قیامت پورې دا غزي هغه کې وینې تو یول نشتا کان امنا بنديان خو بنديان دی وی ک چا سشیرا په مخ راغست یو سه یا سو یا زنګلی غوا یا سشی او حرم ته داخل شي نو غي ته واپس شي دا خدای امن ځای دی کنه ا دوی مانا دام کای کانا امنا دلته ګورا هغه څوک چې داخل شې ته په صحیح نیت باندې دا وسره ده ښا داخل شې ته په صحیح نیت باندې د دې بیت الله د احترام په نیت باندې دا وسره ده ناغا با پا امنی دا عذاب دا جهنم نا اغا پا امنی دا گناهونو نا خوار سوک نگواری اغی تا خوار قسم خلق دیخوا پا سعی نیت باندی پا یرا یرا پا جزای باندی ندا با گشتر چکان آمنا اللہ با امن باندی ساتی خوا وللہ علی الناس حج البیتیم او خاص د الله حق دې په خلق باندې یاد ساته لله زکوي چې ګوره حج کې کنا نو زبل چا نم با پک نئی زبل چا رضا با پک نئی زبل چا نیت با پک نئی خالص تا اللہ نیت دی نو ستا پا خیال کی دغا نشتا یہ سلیت تپرید دغا نور نیتونا چتا پا دی نیت باندی زی چٹولو خلق و حجونا اکلو اما تا خلق مخراری چیر تا حج نکے تانگ شو ما نماوی راش داخل او کنو چی دی خلقو نخلاص شما اول اللہ سر بس چل کے دا ہوتا سیل لذی خان او کلا دید پاری ملوی لولشیو اسهل تکي چا پیرو ګرځيو زيونو ني حج دي ته وي او حج بوي زكوما او ها او چې په طریقې پويګم په دغه پويګم نو لکه دا حريا شو کنه دا ته دریا د پاره کې د نوم د پاره کې د شهرت د پاره کې نو دا حج نکي کنه وللله على الناس هر ځای کې د عبادت په مقام کې الله خپل ځان خاص کړی دی چې لله بل څو پکې نه غوري ها خاص د الله حق دی په خلق باندې سو حج البيت حج بیت الله خو لیکن پارچا باندې نه دی ځکه الله دین آسان کړی دی الله دین ګران کړی نه دی چې ګنې بس ټول په سلاوال راوالي چې و تاسو نو ده حج نه کوي ورګس توبه خدای سره تاسو کافرانی نه نه نه نه منست تو ایله سبیل اخر هغه چا باندې فرض دي چې طاقت لري زلاري کرایا ور سره ویو خرچو سره وی د خپل ځانم او رستو د اهل او عیالم کارسو مرا وقت تیری پا خوابش پاک میاشت تیری دی دکا اگده سفرو نبو کنا داگش پاک میاشت تو ده خرچا او ده کور خرچا دا به برابر یخیوا چه دی بیا چانو نگواری قرزو نو نکی سوالو نو نکی دا من استطوعا کرا دی خوا اجدا با نو نپا اگا حج پرز نده اغه زوج تا قتلری زی تذلاری ومن کفر اغه زوج چې انکار کوي زه حج نه نته وایي چې دا وسو کې ظالم دی لکه دا هډیر شی دی دا چې نه مانی نو دا حدی کنه ډیر شی دی ولی څوک داسې دی چې ریوي داوی دیتا دس عبادت ہوئی پرونو تخیجاو منڈی وحاو لنگو وحاو داو گوروی دیتا عبادت ہوئی خاندی ور پوری نو دغشو بل دادی چوی مر دادی عربو زان لا دا خپل کمائی دا پار دا جوڑ کرده دی چلو دا دیوی چل جوړ کړی دی عرب چې دنیا خلق زی ولت مالونه پریزی پندونه تړي اولته پریزی عرب ته پریزا خو یې ځان ده دنیا د کاروبار پر ځای جوړ کړی دی نو الله یو من کفاره په جنم دی ته کافر چې څه د خدای په دین پورې خان دی او ته عبادت تا دا نسبت کئے ناغا سوک چینکار کئی دا فرضیت تا حجنا دا یاد ساتے خواب پس نچی یہ رکے بیا چو من کفر آغا سوک چینکار کئی نا نا آغا سوک چینکار کئی دا حج دا فرضیت تا حجنا بین اللہ غنیون عن العالمین نبی شک اللہ بے نیاز دے اجت یا نشت دے اللہ وی زمان اجت تے کته زما دې کور لا نړ شي نو دې وکم شي نه ستاجت ته زس کوما نو که خپل ځان ساتي او بزن باندې خپل غم د سرایي چلمې دنیا او د آخرت دو عذابونو او د رسوایو نه بچ کې نو ځا او کنه دغه سره نه نو پارام کینا ځان د پی اگے ټماټر واخلہ حج لس لس قل یا اهل الكتاب خبر اخلاص شو حصہ اخلاص شو سوار د شوبات ذکر شو اخر کې الله ترغیب ذکر کړي دا د قران اصول لیکه چې کله مضمون خلاص شي نو ډېرې زورنې پکې شوي کنه ښه نو الله رستو رضا کوي چې ایمان راوړې پرې خپل نورې خبرې نو زه ستاسو خدای یم زه غفور رحیم یم خو توبه وباسه ما ته کنه څه زه نه غواړم نه غواړې ښه وایا چې اهل کتاب ولې کفر کوي د الله پایاتونو هغه چې اول کې ذکر کړیو کنه اصل اورم خبره حق بیا راوړه دا نور فارس چی دا ډیر ناروا دي ښا آیاتونه لذین لذل کړی چې کفر به پکې ولې کفر کوي د الله پایاتونو باندې کده تورات یو کده قران دی والله شهید علی ما تعملون تاسو یې چې الله زمونږ نه خبر الله حاضر ناظر دی ای دا عقیده به چا په حق ساتي یا بدبختا دا عقیده الله په حق ساته چې حاضر ناظر الله دی ښا اپ الله نور شي هغه شنو پټکواله را هغه پیغمبر ته حاضر ناظر وي او سره دا غینا بے دبیوم کوي الکه چې هغه حاضر دی ته ولي په دې مصلو درېږي رستو شاه عجیب خلق دی ها په خلی یو سو یو کوي بل څه چې حاضر ناظر دی ورته وي نو بیا خدا هغه حق دی کنه بازی پکینو آغا دا مسلی پا گوٹو دریگی پولی ویدل تا پیغمبر دریگی او اس تاخوا کیو دریگی تا ابو بکر اسا خو سب سی جول کنی دا دان ننو خواه دا یو ترغیب شو پولی آل الکتابی دا خواه عمل لی چه خپل عمل یه خراب دی خپل ځان تبا کئی خپل ځان علا کئی نو سور پسی اغا عمل ذکر کئی چه خلق تبا کئی نلاوی مکوی اهل کتابو لمت سدونا عن سبیل اللہ ولی بندوی خلق دا اللہ دا دیننا تد اگی کارو کنخا غسم لگی آدی توبہ توبہ لمت سدونا عن سبیل اللہ دا اگی دا کار دا خلق بندی دا اللہ دا دیننا و خاص کرد قرآن نا عدیب دتیانو باوی وی دې له امریکین په سي راځي کنه نو اره خبره کوي دنیا خبره کوي نو فکر وته نه کوي که د آخرت او کینو فکر وته نه کوي په ګور امریکا او خلق له دې لپاره پیسې راځيږي چې يسدون عن سبیل الله نو موږ خلق ترسو دا څنګه کما کله امریکا دا لیوانه ده چاگه چالوم پیسه ورکی چه ده دین ده قرآن نیمانی کئی آگا چالوم ورکی چه قرآن رسی خلقو تا وی دی بیاغلی شو خواه تا جواب بطا ولی چه شیخ کرده و کچا کرده و کنه نو بیا داس نوی لیخا دا سنگ امریکا دا اگه خدا کار کئی چه دست دو نان سبیل اللہ ولی بند دوی ده دین دال لانا من اغا سوک آمنا چیمان راولی نو سوال پیدا شم چیمان راولی نو آغا بولی بندیگی نو جواب تبغونها عواجا گیمو ندی کنا چلو ندی کنا خواهو کنا تا دین دا پارو خلقو دیر چلو ندی خلقو دا گمرای دا پار جوڑ کری تبغونا ایواجا داسې باندې چې دې دین کې وته غلطي خي چې دې کې دا غلطي دا دې کې دا غلطي دا وګورو دا به جمعه ډکو غره ها تر بازاره پورې دا ولي ناراضي دا دې وته ویلي چې وره لانل شي دعا نمنې خیر خیرات نمنې د جمعېش په نمنې دولیاو کرامت نمانی دا خلقی پا دیدہ کردے تبغونہا ایو جا تبغونہا ایو جا ادیو ملاند دینو ملاند آگا کار دیکھا ملاند لچا ماسترہ وڑی او شاگرد و سرناستو او ته وی دا الکدا ما سسنګ دی وی تک سپین دی یې څنګه سپین دی وی لکه بتا نه بتا تک سپین نه وی بتا څنګه او ته دا لاس داسې کوک وی داسې غړې یې سلا سو خپس چا په لاس وو وی رضا خو نه خرم مړای کې به مونږ خلی دا خوصاما کونٹی دا دا دران دعا کار دے خواه تبغونا آئے و جا بد دیم پا دی ندی چیز خلق و تصووی نا سلی تا چاوی اسپی دا نا غوگ وڑو نو پا غوگی لاس نو اسپی پس ایمنڈا والا یا خلقو پس پو پس سلمنڈا پا غوگ لاس وخی تشتی گنشتا تو بخدیتا دا دیر ناشنا خبر دیتا فاللہ دی مونگ لوخ راکی نو تبغونها عواجا دقا لطول دقا دن کوک کارکول دقی توی خوا چا پا اللہ نرشے گولے غی خوارو سمانی نوی اس نمانی کنا خوا گورتاویز نمانی درود نمانی وانتم شهادان اللہ وی خپوئے گے عالمان یہ و بیاوم خلق گمراہ کوئے ام اللہ و بغافلن عما تعملون اللہ غافلن دیکھا اگر سوینی گوری ستاو دعملنا خبر دے خو بیا بیاوی چی صبر کو ما دنیا کے دنیا دا عذاب زینہ دیکھا نا آخرت کے با عذاب برکو اگیتا ترغیبات ذکر شو نوس مومنانو تا اللہ وی چی کاری منی کنه منی تاسو ته ما ځان ته بچکه ځان ته وساته بس تاسو کامیابی پدې کې دا چې دا غي نه ځان وساته ښا لکه صحابه چې ځان ساتلو نو یې کله جامه به داږي جامه پورو لګه ځنو خپه بشو چې تاسو بیا غی سره ناستا بیا غی سره خوراک کولو بیا غی سره مجلس کولو بیا غی سره غم خاطی کولو دا سوال نه پیدا کی تم رو بیت زان ساتو و سیابک فتوحر یا ایو الذین آمنوا ایمان والاو انتو تیعو فریقا من الذین اوتو الكتابا کچر تاسو تابداری اکلان دیو ڈلی دا کسان ناچے اہلی کتاب دی دیولی ہوئی زکا ہر چاہتا چتو ہوئے کنا ہر چاہتا چیرو را دا دی خلقو نظان ساتا گو رکھا دا بھی دا تیان دیا دا مشرکان دیا دی نظان ساتا ناغب ہوئی چی دے عالمان خوبا کی خدی کنا دے عالمان خوبا سی خوبزو کنا یا خدا ہے تو دا کار خو د دین خراب دي کنه فریقن یې ځکه ویلې ده عالمانو پسې بځي عالمانو پسې بځي خو چې حق پرستی کنه ته دور نه پويږي خو بچ عالمانو نو تور پسې روان دي ځکه وي ها ایمان والو کتابداري مو کړه دې اورلې دا وی کسان چور کړی شوی دی هغه کتاب او يردوکم و وابړی تاسو لرا بعد ایمانکم پس د ایمان راوړو تاسو نه کافرین کافران بشه. ګوره قران عجیب کتاب دی. ار خبره چې وکینو ور د دینه سوال پیدا شي نور پسې جواب راشي. سوال پیدا شو خو دا هو دینه څنګه وزان بچکو ټیک زتا وای چې ځان ته نه بچکاوې خو طریقه راته مو خیا کنا مونږه خو نه پوي ګجټ خلق یو د دې ځان بچکولو طریقه راته خیا ویا لاله تخولې زو د سو خیمه ا قران د تخولې ته د قران ګوره وکيف تکفرون سرنګي و تاسو کفر وکئ سرنګي و تاسو کافرانو سره مرګري شئ وانتم تتلى علیکم آیات الله او حال دا چې بیانول شي تاسو باندې د الله آیاتونه وفيکم رسول او تاسو کې احادیث دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جواب شو. او دا ورست راشي تا چې پګم اخلاصيږي او اتمه شو هو مشهور کیږي نل ته ګل عرب ول عزت وي چې ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء کدي خلق ایمان په الله راوړوي او پیغمبر راولوی چې په دې کوم نازل شوی پاغي چرې بدی هغه سره دوستی نکولا دا خو دې خپل کتاب پرې خېده کنا چې کتاب دې پرې خوده کنا بیا ستاسو دوستانو شمار نشته ده هر یو واستاد دوستی ښا دی وی ښا طریقه دا ده ځان بچ کولو چې قران زده کوا قران تکینا علم کواست د پیغمبر سنت زده کوا نو بس د دین او بچی دقه طریقه ده په بل سره بچ کیږي هم دا تو خبر دی ښا تطلع علیکم آیات الله و فیکم رسول دا څومره رښتینی خبره ده ازهر من الشمس طالبان وی کنه بوله نن کم خلق د بدعتیان نه بچ دي چې قران ته ناس قران نن کوم خلق د مشرکان نه بچ دي چې قران وي قران ته ناس دي دقه ته بچ دي اذه نور خو به لړل دي اغي خو دې طریقه دي کر او ميا تسم بالله اغه سو کو چې لاسونه اوله ګول د الله په کتاب باندې فقط هدي الى صراط مستقيم دې رسول شو اغا صراط مستقیم تا حاصل شو تا کنخا بریلیانو ویلیو چو وفیکم رسولو مگورا تاسو ایجی پیغمبر نشتا او حاضر ناظر نده قرآن وی چو وفیکم رسولو خدا ایجی تباکا تلا دورا نپویگی قرآن کل نازل شوه ده سوار لسو کال مخکی نو هغه وخت کې سوکو چې قران غي سره خبرې کوي صحابه کرام رضا ته توي چې وفيكم کاغي ازي نو هغه کې پیغمبر موجود کنا تا او ته نه ازي وفيكم تکم دی وای ازي کې دا یو جواب دی. ازم جواب د قرطبي دی چې ګور تا خبره بټ ټیکوا مونږ بم در سره مرګري شویو وکوي له وی چې وفيكم محمدن پتا سو کې ذات د محمد شته نو بیا وتا سو نه بره بیان نه رسول رسالت ته وی رسالت دا علم دی دا سنت دی دا حدیث دی او به تر قیامت پورې دا یادی لن تنالوا البر چرین شعر سید جنت حتا تنفقو مما تحبون ترغی پوری چی خرج که ده حقی سنا کمال دے که عزت دے که مرتبہ دا که عقل دے و که عمر دے چه تاسو سر محبت ساتے ہیں وما تنفقو من شین اگا چه خرج کوئے تاسو سشے فین اللہ بیهی علیم بیشک اللہ پاگی خپوئی گی تیار لسما شبہ دیویلو چگور دا پیغمبر دا ملت ابراہیم خلاف کئی ذکر دا اغپو وقت کی دو وقت حرام ہوا دے سنگا پا ملت ابراہیمی دے جواب راگے کل الطعام دا ہر قسم خوراکونا چتا سوے حرام ہوئے صدا دی سنور دی بحیرہ و صاحبہ کنا کانا حلل لبنی اسرائیل دا حلالو دا پار دا بنی اسرائیلو الا ما حرم اسرائیل على نفسه او مگر اغا چې بن کو یعقوب علیہ السلام په خپل ځان د مرض د وجینا پالی کو کنه یا زی وجینا چې د ډیر خوخو د وخ په وخه ډیر خوخو نو ویلو چې د الله رضا لپاره پریزم بس من قبل ان تنزل التوراة دا خبره خډيره په خوانه ده مخکې مخکې د نازلې د تورات نه ده نو کله چې تورات نازل شو نو دا واقعات پکې الله نازل کړل قل فاتو بالتورات نو وایو تا چې راوړې دا خپل کتاب راوړې تورات اتلوها په خپل ولولې خیر ان کنتم صادقین کتا زورشتنی ہے پخپل خبر اکیم اوان ابترا علی اللہ الکذبا اغسو کو چی جوڑی کرل پا اللہ بانی درو من بعد ذالکا پس دی جوابنا اولائی قوم الظالمون دغا ظالمان دی دغا کافران دی دغا دی ملت ابراہیم خلاف دی خوا قل صدق اللہ وایا تا چې الله رښتیا بیان وکړ هغه دا چې دا ټول سيزونه په ملت ابراهيمي کې حلالو او دا پیغمبر یې هم حلال غني نفتبعو ملت ابراهيم حنيفا راشه تابعداریو کې د ملت ابراهيم عليه السلام چې پاکو دار باطل نه او نو دې د مشرکانو په لار او په طریقه او سوار لسما شوبه چې زمون قبل په خوانه دا او استاد دا وسنه دا نو دیو جن مون استاد دین نه منو مونږه زړه خبره نه پریدو الله جواب کوي ان اول بیت وضع للناس بشکام اول کور چې جوړ کړی شوی مقرر کړی شوی دی د پاره د فیضی د خلقو للذي هغه کور دې به بکتا چې په دې مکه کې دي مکه معظمه کې دي دا سه کور دې مبارکان چې الله پاک خیر او برکت اچول دي چې یو یو طواف کوي دې دې سمراجل چې ومن پاکي په یو لاک دي او چې اعتکاف پاکي سمرا ثواب دي خان دا مونږ ټولو نه کم دي ګوره پالته خان اعتکاف دا غینا پا ثواب کی زیاد تے او ثواب دا غینا پا ثواب کی زیاد تے او دل للعالمین او دا دا طول دنیا دا پارا رہنمائی دا او دا دین علم دے او دا دین درس دے سوک لرشی نو دین اس دا کئی چی بیا راشی نو عرصی بدلی کنا کروی حل تا خدا سے کار نکے دا پوشی کنا خودو خیار و خلق دا کار دکنا منزو تا فکر کئی چه من سنگو شو ورپسی یہ دوا کڑی وا چه آمین نای روی توار پتہ نگئی ورپسی چه بے جنازہ اکڑا نسا سولی دلی و بیا چچا وړا کمپلې وړا پکمډړې وړا نو دې دلې وچتا خلکو کټونه چولیو په هاوس کې چې پلانی هاوس کې دوا کیږي نه نه وي دا نو دین خدا زین راغلی دی دا دل ته تولیدا کارونه کوي بس وی بیا به نه کو کنه جو خيار سړی کنه اجه بیا روزه کې لور شي ختم نه ویني نو ختم دې څنګه وکاو په دریش پی کې ختم وکاو کوم شپک شپې کې او چې ختم وشو نو بیا استاد لا او قاری صاحب له پیسې ورکولې صدرې وړولې دا نشته سړی دا دین دې دا ټول دې ته خیال کوي کنه خدل العالمین دا خو د ټولې دنیا د دین مرکز دی چل ته سکیږي د قدین دی ښه البته چې تمانځه باندې خو صلوات او سلام نورې دل کنه یا لیکلي خو به نه چې د باد دیوال باندې چرته کنه فيه آیات بینات پدې کې نخذی علامی دی دا اللہ دا قدرت و اخکار اخکارا مقام ابراہیم چیو پاگی کے مقام دے ابراہیم علیہ السلام دے توبہ سمرک آلو شو نشتہ علم نشتہ چاہتا خوا اسے خلق ذرگون مرگون یادی خونا چی سمر زمانہ شو او اقسی قدمون نخذی پاکی باقی دا آگا گاٹا دا توبہ دا. او یہ با ومن دخلو کانا من آسوک چراغ دی بیت اللہ تا داخل شو پسی نیت باندی نزل با امنی پا دنیا کی و تسوک سنشی ویلے اگر که مجرمی سخ مجرمی خودل با امنی خوا او دل با امنی دا گناہوننا او دا عذاب دا جہنمنا وللہ علی الناسی او خاص دا اللہ دا پارا حق دے پا خلقو حج البیتی چا حج دا بیت اللہ وکی من استطاعی لے سبیل آغا سوک چی طاقت لری دیتا دلاری قرضونا بنکی چی خوخ پل حلال مال و سرادو رشی چی تلیشی پی حلال ومن کفر آغا سوک چی انکار کی دا فرضیت دا حجنا ندا کافر دے اور پورٹوکے او خندا کی چے گوڈ ایکسرسائز زبردست ورزش دی وی خان بن اللہ غنی عن العالمین بے شک اللہ بے نیاز دے ز مخلوقات نا قل یا اہل الکتاب او اے وتا چے اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ ول کفر کوے دا اللہ پایا سنو اللہ شہید علی ما تعملون اللہ حاضر ناظر دے پوئی گی پا عملونو چتا سوئی کوئے قلی اہل الكتاب او اے اہل کتابو لما تصدونا ان سبیل اللہ ولی بندو اے دا اللہ دا دیننا سوکو من آمانا برو دا چچا ایمان راوڑ دے اگی پسی گر دی اگی اڑی خوا من آمانا اگر سوک چی ایمان راوڑ دے ناغی سنگا علی تبغونا ای وجا ظلونو که ولا شکونا چی القاو شبهات دوانا ظلونو که ولا شکونا چی ادق خبری و تشورو کلی خوا چی گورا دیدا چل کئی ختم نمانی اوی چی دا چاسو پدیواغ استاغ حرام او دا داست اوی دا بدتیان دیوی ادا مشرکان گورا مسلمانان تا مشرکان وی اتوم بیال تا کزی سبق لیا بیالان ارچی گورا دا سیکی وطا تو بخدشو از امونگ پا وقت که افغانیان طالبان بڑی رو نبی وزی روجا که کلا نمیراسو دوری للاڑا کلا وزی سرپو دوری للاڑا کلا وزی چاو تاوی چه پنج پیر تا نده دا خود قرآن میاش دا حقیبی مونگ چه راتلو نمونگ تا مورا پلاروی لیو چه تاسو خو پی خور تا ده پل تا یو کلی ده پنج پیر و توی چل تا لانار شای گوره نو مو ته وی ولي هغه تصویر نه چې الته کې چل کی وی چې الته کې داسې کیږي چې څوک لولشي نو قرانونه یخي نو باغې و د پاسه او خيږي پی بیا وای چې دوه سبق وای نو کاری و چاره کو کنه پاری پنځ پیر تن رات ده چېغه به واله هغه یو بګه حضور ابو ته وی مړه ده زمون خړایې ده یو صبرم هغه چېغه واله نبی زبا ابا ته وای مازه دومره يرولینو تبغون ها ایوجا انتم شهدا او یتاسو علما ګور علما ول څه پکال چې خلق د دین نه منی کوي او الله بغافل عما تعملون الله غافل نه دی دا عمل لا چې تاسو یې کوئ یا ایو الذین آمنوا ایمان والو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب کچر تاسو روان شوئ او تابعداري وکړه د یو ډلې دا کسان چې ورکړې شوې ده د کتاب یردوکم وابلی تاسو بعد ایمانکم پس دیمان روڑو استاسو نا کافرین کافران بشین ناغیوی چی سچلو کو مونگا خدا نشو ساتھ لے دینا زکا غید علمان خو ہر سکی کا نخوا ہر سکی مال وسروم ډیر دے نو پا دیئے دو ککی چی گوری خیستا جوڑا بدل والو اختر را روان دے او چی کم پل سبق لزین و زبادر بانده خرچه کومه او دا گروه دا مونگا مشهر دیده ای خودیده ناغی مونگ لخو چلن رازیه چه دین و سنگ زان بچکو نالاوی پا قرآن و سنت بس و کیف تکفرون سنگ بتاتو کفر تواوڑه وانتم تطلع علیکم آیات اللہ او حال داره چه لستلشی و بیانولشی تاسو بانده آیاتونا دا اللہ دا کتاب وفيكم رسوله او پتاسو کې حديث او سنت ته پیغمبر شته چې دا چا سره یې کنه اكو پرتن هغه خلق ځان تراړي وګنګوري دا حق پرست ولې ډیر شو دا چې یو تن زده کې قران نو ځان سره نور راوالي او الله ولې داسې خیر او برکت ورکړي الله ولې خیر او برکت ورکړي دا بخواه دا خلق و طالبان با اپی مولارات لاپیم بیوال پیسی محسی با کم دیر وی بیر وقتی رو شو شل دیر شکال بی کی گی نا دا کلو کی باو کنا کڑی کی باو تور دیری کی باو مرغوز کی باو دا دا نیو کلی باو اگه کی جماعت کی دیر شو اگو را چه حق پرستی نا آگا اپی مسره دور کار نی اگر خو قابل سره او د رستم د شیخ مرګره بیا د عربیانو سره او چا شهید کالته هغه ټول طالبان ته وی چې تاسو ما تکې نه زو درس کومه ورته درس وکاو نو ټول مشران بہت ناستو نو امام استاد خبر شو خلق ته وی جوړا طالب راغله دی زمانه اجازه ته نه دی واستره غیره لکین استو وګوره استاد ستانه خپه دی نو زه قرآن وایمنو کدا قرآن دې منی کنه خیر دې دې کینی مونږ بوته ناس مونږ خو یې قرآن زده دا طالبانو ما ته وی چې ته مونږ ته قرآن وایې دواړه کار وکي اپیم بوم وخو او قرآن بوم زده کو نو کچره دې نو بس مونگ با دتا کینو ناغی یو بلتاو کاتوی ارد آخوری شا خبرو استاد بس اگر چی آگا خامو نو دا دی طالبان خود قرآن سر تعلق دیخوا کار سکی خدا با نپری دی دا با نپری دی امین یا تسم باللہ یا سوچ منگولیو لگولی دا اللہ پا کتاب فقد ہو دیئے لی سرات مستقیم و رسول شو صراط مستقیم تام